15. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar. Efe gayra Allahi ebtegi hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassalâ. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ. Eğer yeryüzünde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler. İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sabilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدَ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدَ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar, kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kendisini ölüyken diriltip, insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber, kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهِ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim sad. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin. Elif lam mim sad. Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin. İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebi'u min dûnihi evliyâ. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ. Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Azabımız onlara gelince, biz gerçekten zalimlermişiz demekten başka sözleri olmadı. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ. Biz mutlaka kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı. 16. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طِينٍ. Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi. قَالَ فَاهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا فَخْرُجَ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ. Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi. قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ. İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ.

Hatta izâ eqallet sahâben fiqâlen suqnâhu li beledin meyyitin feenzelnâ bihil mâ. فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Kavminden ileri gelenler de gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Nuh kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. أَوَعَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ. Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. وَاِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ. Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hud şöyle dedi. Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim. Ubelligukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun emin. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Ewa acibetum en ca'akum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum vezkuru iz ca'alakum hulefa'a min ba'di kavmi nuhin ve zadakum fil halki basta. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz" dedi. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, "Ey kavmim! Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?" İnnekum letetunur ricale şehveten min dunin nisa bel entum kavmun musrifun. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Kavminin cevabı sadece, "Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış" demek oldu. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ Biz de Lut'u ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı hariç. Çünkü o geride kalanlardandı. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ Geride kalanların üzerine öyle bir azap yağmuru yağdırdık ki, günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدَ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır." وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.